जब इतना शौक दिलाया गया तो फिर हर शख्स का दिल चाहता था कि वो जरूर निकले, लाजमन निकले। उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा कान अल मुमिनून लियनफिरू काफ्फा, और कुछ जरूरी न था कि अहले ईमान सारे के सारे ही निकल खड़े होते। जब इतना शौक दिलाया गया तो फिर सबको क्या महसूस हुआ कि अब शायद नेकी सिर्फ जिहाद के लिए निकलना ही है या जंग के लिए निकलना ही है। उस मौके पर समझाया गया कि नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ वहीं पर निकलो। फलौला नफरा, बस क्यों ना निकला, मिन कुल्ल फिरकतिन, हर ग्रोह से, मिनहुम उनमें से, ताइफतुन एक जमात, लियतफक्कहू फिद्दीन, कि वो दीन में समझबूझ पैदा करते, वलियुंजिरू कौमहुम इजा रजऊ इलैहिम, और ताकि वो अपनी कौम को खबरदार करते जब वो उनकी तरफ पलटते, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो भी बच सकें। आप देखिए कि सूरत का इख्तिताम हो रहा है, पीछे बहुत बातें कताल की, जिहाद की, जंग की हुई, और फिर आखिर में आकर तालीम की बात हो रही है। बाज मुफस्सरीन ने इसका माना भी जिहाद के कॉन्टेक्स्ट में बताया है और बाद में इसको तालीम के कॉन्टेक्स्ट में लिया है अव्वल हिस्से को। वमा कान अल मुमिनून लियनफिरू काफ्फा, यानी जरूरी नहीं कि जिहाद के लिए सारे ही मुसलमान निकलें। यानी कोई कोई मौके ऐसे होते हैं कि जब नफीरे आम होती है और सबको निकलना होता है, जब जिहाद फर्ज ऐन होता है। लेकिन यहां बताया जा रहा है कि हर जिहाद फर्ज ऐन नहीं, हर किताल फर्ज ऐन नहीं। अब गजवे बदर में आपने सबको निकलने के लिए नहीं कहा था, दीगर जंगों में भी ऐसा नहीं था, लेकिन गजवे तबूक में सबको निकलने के लिए कहा था। और चूंकि गजवे तबूक एक तरह से आखिरी जंगों में से है, और खसूसी तौर पर जब ये वाकया गुजरा कि इन तीन लोगों के साथ ये मामला किया गया, तो सहाबा बहुत मोहतात हो गए, बहुत चौकन्ने हो गए, और जब भी जिहाद का मौका आता तो सब जाने को तैयार हो जाते, कोई भी पीछे ना होता। तो उस पर बताया जा रहा है कि हर जिहाद इस नौयत का नहीं है कि सब के सब लोग निकलें, जैसा कि तबूक में था। अब क्या है, हालात के मुताबिक अफराद की तकसीम करना है। और वो तकसीम किस तरह होगी कि कुछ लोग तो जंग के लिए तैयार होंगे और कुछ दूसरे लोग दीन की समझ बूझ के लिए। अब आप देखिए कि दोनों के लिए नफरा का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। नफरा यानी जैसे जंग में जाना जिहाद है, ऐसे इल्मी मैदान में निकलना भी जिहाद ही की किस्म है। लियन फिरू में भी नून फेरे रूट है, और नफरा दूसरा जो है ये भी नून फेरे है। अब हुक्म क्या है कि कुछ लोग तो मैदान जंग के लिए निकले और कुछ दूसरे लोग जहालत के खिलाफ जंग के लिए निकले। फलौला नफरा मिन कुल्ल फिरकतिन मिनहुम ताइफा, चूंकि पीछे आराब की बात हुई ना, कि ये अल्लाह की हुदूद से वाकिफ नहीं, इसलिए अपने निफाक में और पक्के हो गए। और मुनाफिकीन के बारे में भी बार बार आता है, ला यफकहून, ला यालमून, ला यशुरून, शऊर की कमी है, समझबूझ की कमी है, इल्म की कमी है। तो यहां पर उसका अब इलाज बताया जा रहा है कि इस कमी को कैसे दूर किया जाए, कि हर बड़े ग्रोह में से एक छोटी जमात निकल कर आए। और यहां पर किस जगह निकल कर आने की तरफ इशारा है, मदीना में आए, लिए तफक्कहू फिद्दीन, आपकी सोहबत में रह के दीन में समझबूझ पैदा करें, फिर वापस जाएं, वलियुंजिरू कौमहुम, अपनी कौम को खबरदार करें, इजा रजऊ इलैहिम, जब उनकी तरफ पलट कर जाए, लअल्लहुम यहज़रून, ताकि वो भी हलाकत से बचें। जिस तरह जिहाद के लिए ना निकलना हलाकत का सबब है, इसी तरह इल्म के लिए कोशिश न करना और एक मुनज्जम कोशिश न करना कि हर बस्ती कुल्ल फिरका, और फिरका से मुराद ये फिरका वारियत नहीं हमारी, फिरका कहते हैं एक बड़ी जमात को, बड़े ग्रुप को, और ताइफा कहते हैं छोटे ग्रुप को, स्मॉल ग्रुप को, कि हर बड़े ग्रुप में से एक छोटा ग्रुप निकले تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی ہے, دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے. اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا, باقی سرگرمیاں رک جائیں گی, جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے, یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی. اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے, باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں, کام کاج کریں, تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں, لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے, وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو, خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو, سب کی اصلاح کرے اور سب کو تعلیم دے تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں. یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو, دیہاتوں سے بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں, سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق. اور یہاں پر تفقہ فی دین کی بات ہوئی ہے. فقاف ہے, فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ, اور یہاں پر لیے تفقہ ہو فی دین کا مطلب کیا ہے, دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ, دین کی اسپرٹ, دین کی روح کو جاننا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے, کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی, ولیم ذرو قومہم, لوگوں کو ڈرانا, لوگوں کو خبردار کرنا, لوگوں کو آگاہ کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی, دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا. اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا, تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے, اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکے. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا, اذا رجعوا الیہم, یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں, یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے, تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے, اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں. یہ ضرور کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے, اس میں دو تین لفظ جو ہے نا بہت قابل غور ہیں, ایک تفقہ کا, ایک انذار کا اور ایک حذر کا. اب دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے کے پورے مسلمان, مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے, اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے, یہ ممکن نہ تھا. اس کا حل کیا سوچا گیا, سب اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ہر بستی میں سے ایک سمال گروپ نکل کے آئے, وہ سیکھے, باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہے, اپنے کام کاج کریں, یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں. اور یہ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں, ابھی میں آپ کو دو مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا. ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے, مخصوص حالات ہوتے ہیں, مخصوص نفسیات ہوتی ہے, مخصوص ضروریات ہوتی ہیں. جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ, ان کی ضروریات, ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے. اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا, اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ نہ لیے تفقہ فی الدین, اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے, پھر جا کر آپ تبلیغ کرو. اب اس میں ہوتا کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں تو پھر ہمارا ذہنی لیول عوام کے لیول سے بہت اونچا چلا جاتا ہے. عوام کی ضروریات کو پھر ہم نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوا ہے. علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے, وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھتے. تو یہاں پر مقصد کیا ہے تفقہ کا؟ لینذروا قومہم, انذار, آگاہ کرنا, خبردار کرنا, عالم بنانا نہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے, کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی تھی, ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا, اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے. جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی, جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کس طرح ہوا. سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص ایک مہینہ ٹھہرا, کوئی 25 دن ٹھہرا, کوئی سال ٹھہرا. یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ٹوٹل وقت جو ہے مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا ہے. اور اس میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہمیں ملتے کہ جنہوں نے یہ 10 سال مسلسل تعلیم حاصل کی اور پھر آگے جا کے پڑھایا. وہ لوگ جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو یہ مکہ کے بھی 13 سال اور مدینہ کے بھی 10 سال کٹھے رہنے کا موقع ملا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا, آپ کی وفات کے بعد ان کو خلافت کا کام کرنا پڑا. وہ زیادہ احادیث روایتیں نہیں کر سکے, تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے, اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں, یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے, اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے. دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی, اور وہی اسپرٹ آگے ٹرانسمٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی. ہمارے ہاں عموماً یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جب تک آپ 9 سال نہیں پڑھو گے یا 7 سال نہیں پڑھو گے, اس وقت تک آپ کسی کو بتا نہیں سکتے. اب اس تفقہ کا مطلب کیا ہے, یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے؟ لفظی معنی تو اس کا کیا, فہم اور بصیرت کو پیدا کرنا اپنے اندر, سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا. فقیہ بننا مراد نہیں ہے یہاں, یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں. یہاں پر تفقہ مراد ہے, جس کے نتیجے میں لینذروا قومہم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے 3 کام پتہ چلتے ہیں. نمبر 1, تفقہ, اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ اور ایک غور و فکر اور بصیرت. دوسرا سٹیپ, اگلا کام, لینذروا قومہم, قوم کو خبردار کرنا, آگاہ کرنا. اور نمبر 3, لعلہم یحذرون, نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عذاب سے ڈرا کے گھر آ جائیں, بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی اور کیا اس کا نتیجہ لعلہم یحذرون, یعنی گناہوں سے بچنے کی شکل میں سامنے آیا بھی کہ نہیں. کیا جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا. یہ معرفت القرآن ہے, اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح, مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں, بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں, کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا, اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے, جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل, پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل, یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پہ فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائے یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے, یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے, اس کا علم ہونا چاہیے, طہارت نجاست کے احکام سیکھے, نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے, جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے, یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے, یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے, اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہیں, وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں, اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک کو سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے, لیتفقہوا فی الدین, اس سے مراد پھر فرض عین والی بات ہے, فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی, کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس مسلمان کو یہ علم ہو, مثلا آپ کے لیول پہ میں بات کروں, آپ لوگ اس وقت جو سیکھ رہے ہیں اس میں موسٹلی فرض عین والی بات ہے, سوائے چند ایک چیزوں کے کہ جو آپ کو قرآن کے سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھر میں واپس لوٹتے ہیں یا اپنی بستی میں یا شہر میں یا محلے میں, تو آپ کو ہم مفتی کی حیثیت سے نہیں بھیجتے, نہ یہ ہماری غرض ہے. ہم کس غرض سے بھیجتے ہیں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, جب آپ اپنے گھر جائیں, اپنی بستی محلے میں جائیں, تو اپنے گھر والوں کو, اپنے علاقے والوں کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو کیا کریں, ان کو بھی خبردار کریں کہ دیکھو نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا, نماز پڑھنی کیسے ہے, زکوٰۃ جو دینا چاہے تو وہ کیا کرے, زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے, جو لوگ حج سے غافل ہیں انہیں حج کی طرف توجہ دلائے, جو لوگ اور فرائض سے غافل ہیں ان کو اس کی طرف توجہ دلائے, اور جتنا خود سیکھا ہے بس اتنا آگے پہنچا دے, اس سے زائد نہیں. یعنی آپ نہ تو کسی فتوے کی مسند پہ بیٹھیں گے, نہ عالمہ کہلائیں گے, اور نہ عالمہ بننا ہمارا مقصود ہے. مقصود کیا ہے؟ دین کی سمجھ بوجھ پیدا ہو اور جا کر لوگوں کو بھی آگاہ کیا جائے, اگر ترجمہ پڑھا ہے تو پڑھ کے آگے سنا دیا جائے, تفسیر میں جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد کر کے, اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے. کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے اور مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کے جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے, جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے، تو اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا، بصیرت کا، فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لیوم ذرو قوما ہوں، دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا، اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، لیوم ذرو قوما ہوں اذا رجعوا الیہم، میں کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، وہ ویسے بھی تجربے اور علم میں پختہ ہیں. وہ جب یہ کورس کر لیتی ہیں تو ان کے پاس مطالعے کے لیے بھی، اپنی اسٹڈی کے لیے بھی وقت ہے، اس میں مزید پختگی پیدا کر کے اوروں کو فوراً سکھا سکتی. آپ میں سے جو ابھی بچیاں ہیں جن کا ابھی علم بھی زیادہ پختہ نہیں ہے دنیا کا بھی، یا ابھی ذہن میں اتنی پختگی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے عمل سے اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کر کے، ایک ایک دو دو لوگوں کو بتانے سے آغاز کر کے، چھوٹی چھوٹی ون ٹو ون یا اسمال گروپس کے اندر وہ کلاسز میں شروع کر سکتے ہیں دوسروں کو بتانا. میں نے 4 سال تک ایک شخص کو پڑھایا، صرف میں نے آغاز اس سے کیا ہے، صرف ایک اسٹوڈنٹ تھی میری، اور میں نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی کہ میرے پاس ایک کراؤڈ ہو یا بہت لوگ ہوں. پھر جب وہ بنیاد رکھی جاتی ہے، جب آپ کے اندر پختگی آ جاتی ہے اور آپ مضبوط ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب گرو کرتے ہیں، یعنی جیسے پودا اگتا ہے تو ایک بیج سے جو تنا ہوتا ہے وہ نیچے سے ایک ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہلکے سے دو کومپل آتے ہیں، پھر اس کو بڑھتا ہے، پھر شاخیں نکلتی ہیں. کیونکہ میں بہت زیادہ شائع اور بہت زیادہ گھبرانے والی تھی کہ میں نہیں فیس کر سکتی کسی کو، اور پتہ نہیں کوئی کیا مجھ سے پوچھ بیٹھے تو میں نہیں بتا سکتی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کو پڑھانے میں اور ایک یا دو کو سکھانے میں کیا ہوتا ہے آسانی، کہ وہ زیادہ زیادہ کیا پوچھے گا، اور جتنا بھی پوچھے گا آپ اس کو اتنا جواب دے ہی سکیں گے. اور پھر ایک دفعہ پڑھایا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، کرتے کرتے کرتے پھر وہ اتنی پختگی آتی کہ ڈر نہیں لگتا کسی بھی چیز سے، کتنا بھی بڑا کراؤڈ ہو پھر خوف نہیں آتا. تو اس لیے آپ لوگوں کو بھی میں یہی تلقین کروں گی کہ ایک دم اس میں نہ پڑھیں گی، اس جگہ کو آئیڈیالائز نہ کریں کہ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جب تک اتنے لوگ نہیں بیٹھیں گے تو میرا تو وقت ضائع ہو رہا ہے. آغاز میں اگر آپ چھوٹا سا اسٹیپ بھی لیں گے، تھوڑے سے لوگوں سے بھی شروع کریں گے، تو آپ کے اپنے اندر پختگی آئے گی. اور پھر ٹیک اٹ ایزی، اپنے آپ پر یہ کام مسلط نہ کر لیں کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی پریشان شروع کر دیں کرنا. کیونکہ جب ہم بڑے کاموں کو ایک دم سر پہ اٹھاتے ہیں تو اٹھا نہیں پاتے، پھر آس پاس گھر والے بھی بیزار ہونے لگتے ہیں ہم سے. یعنی اس کو اتنی سہولت کے ساتھ لے کر چلیں. آپ دیکھیں کہ اگر 500 لوگ بھی صرف 500 کو سال میں پڑھا دیں تو معاشرے کے اندر کچھ تو خیر پھیلے گی، اور اس کے بعد اگلے سال میں 2 کو پڑھا دیں، 3 کو پڑھا دیں، تو جو ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے کتنے لوگوں تک قرآن پہنچ سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس سستی کے مارے بیٹھے رہیں کہ نہیں ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا میں تو کر ہی نہیں سکتی، یا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. پھر آپ دیکھیں کہ شروع میں جیسے میری فوراً شادی ہو گئی، پھر شادی کے بعد بچے، پھر مجھے ابھی خود اور پڑھنا تھا، پھر میرے استاد جو تھے وہ مجھے بالکل ایک دن سے زائد کی اجازت نہیں دیتے تھے، ہفتے میں جسٹ ونس اے ویک. 4 سال پی ایچ ڈی کے تو میرے اس طرح گزرے کہ مجھے ونس اے ویک مجھے اپنے استاد کی طرف سے کرنے کی اجازت نہیں تھی. اور اس میں میں اتنا صبر کرتی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کبھی بھی کہ لوگ غلط کام کریں اور مجھے چین کی نیند آ جائے. اور مجھے ہر وقت یہ دھڑکا ہوتا تھا اگر میں مر گئی اس 4 سال میں تو پھر کیا بنے گا، میری تبلیغ رہ جائے گی. اور وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے اس طرح پھر تمہاری ڈگری رہ جائے گی، تمہارا اپنا علم کچا رہ جائے گا اگر تم بہت زیادہ اس کام کی طرف چل پڑی. کیونکہ ان کو نظر آتا ہوگا، استادوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اندر کیا جراثیم ہے. میں ان کو اپنا بہت بڑا محسن مانتی ہوں کہ اگر وہ مجھے ذرا بھی چھوڑ دیتے تو شاید میں اس جہاد کے جذبے میں ایسی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی کہ میری ساری ڈگری اور ہر چیز دھری کی تری رہ جائے. لیکن ابتدا سے ہی میں ہر چیز کو ساتھ لے کر چلی ہوں، فیملی کو، گھر کو، تعلیم کو، جو جو چیزیں جس موقع پر ضرورت تھی ان کو ساتھ. لیکن تھوڑا تھوڑا یہ کام ہمیشہ چلتا رہا. اس سے یہ کہ بھولا نہیں قرآن، اور پختگی آتی گئی آتی گئی، حتیٰ کہ پھر جب زیادہ لوگوں کو سکھانے کا موقع ملا تو وہ مشکل پیش نہیں آئی. تو اس لیے صرف ایک اس موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ سب سیکھنے کے لیے، یعنی آپ اپنے علاقے سے جو جس ایریا سے بھی آ رہا ہے، जो जिस गली बस्ती से भी आ रहा है, तो सोचें कि जैसे हदीस में आता है कि जिससे अल्लाह भलाई का इरादा करता है, अल्लाह ताला उसको दीन की समझ दे देता है। मैं यूरे दिल्ला भी खैर ये फक्के हो फिर दिन, वहां भी यही मतलब है, या तो फक्का हु वाला उसको दीन की समझ दे देता है। ये अल्लाह ने आप पर इनायत किया, वरना कितने ही लोगों के पास वक्त भी है, गाड़ियां भी हैं, सेहत भी है, सब कुछ है, लेकिन तौफीक नहीं है। अगर आप पर अल्लाह ने एहसान किया और तौफीक दी कि आप यहाँ आकर बैठे, तो फिर इसका हक अदा करना है। और सिर्फ इतना करें कि अपनी नीयत तो करें कि हम इंशाल्लाह चाहे कतरा कतरा ही डालेंगे इसमें, लेकिन अपना रोल प्ले करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखें कि फिर कौम की हालत भी बदलेगी, क्योंकि इसके बगैर अंधेरों से निकलने का कोई रास्ता नहीं है।